Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 listopada. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Są zabici i ranni w zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Rakiety dotarły też na zachód kraju. Urlop na czas kampanii to jedna z wytycznych. Rządząca koalicja określiła zasady obowiązujące przed wyborami prezydenckimi. Każdego roku na świecie 15 milionów dzieci rodzi się przedwcześnie. Dziś Światowy Dzień Wcześniaka. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Mikołajowie na południu kraju, 6 zostało rannych. W Kijowie ucierpiały 2 osoby. Moskwa wystrzeliła rakiety m.in. z rejonu Morza Czarnego, przeprowadziła naloty z powietrza oraz wysłała drony. Rakiety spadły m.in. w rejonie Łódzka, Równego i Tarnopola w zachodniej Ukrainie. Ukraińskie media podkreślają, że to atak na system energetyczny kraju. W niektórych miejscach wyłączono światło bądź prewencyjnie, bądź awaryjnie. W związku z atakiem poderwane zostały myśliwce NATO. Rządząca koalicja określiła zasady obowiązujące w czasie kampanii prezydenckiej. Politycy pełniący funkcje publiczne mają brać urlopy, a jeśli ktoś jest ministrem, nie może wykorzystywać w tym czasie swojej funkcji. Dodatkowo strony mają się nie atakować, a w drugiej turze wesprzeć kandydata, który do niej wejdzie, wylicza wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Nie korzystamy z majątku państwowego w trakcie kampanii. W momencie, kiedy będzie końcówka kampanii, czyli 2-3-4 tygodnie najbardziej intensywne, osoby, które kandydują, będą raczej na urlopach. Żadna z tych osób nie rezygnuje ze swojej funkcji. Wezmę urlop na czas kampanii, zapowiada marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Urlop będę brał tylko w sytuacjach, w których rzeczywiście będzie już sprawa oczywista, ewidentna i będę musiał poświęcić się tylko i wyłącznie jakiejś trasie kampanijnej stricte albo innym rzeczom. Natomiast nie zamierzam przerwać pełnienia funkcji marszałka Sejmu, zamierzam nadal służyć Polsce na tym stanowisku i z nikim na nic innego się nie umawiałem. Marszałek Szymon Hołownia już zapowiedział swój start w wyborach. Nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej mamy poznać w sobotę po prawyborach w ugrupowaniu. Lewica ma wskazać swojego kandydata na przełomie roku, a Prawo i Sprawiedliwość w okolicach 23 listopada. Czesi świętują rocznicę aksamitnej rewolucji. 35 lat temu czechosłowackie władze brutalnie stłumiły antykomunistyczną manifestację. Wkrótce protesty rozszerzyły się na cały kraj, doprowadzając do zmian ustrojowych. W Pradze główne uroczystości odbędą się w Alei Narodowej. To tu znajduje się tablica upamiętniająca wydarzenia z 1989 roku, przed którą setki osób, w tym przedstawiciele władz, składają kwiaty i zapalają znicze. Aleja staje się też co roku miejscem debat, warsztatów, wystaw oraz szeregu innych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podobne inicjatywy odbywają się w całym kraju w ramach Festiwalu Wolności. O 17.11 w wielu miejscach będzie rozbrzmiewać modlitwa dla Marty. Utwór wykonywany przed 35 laty przez Martę Kubiszową stał się hymnem aksamitnej rewolucji. Święto państwowe będzie okazją do licznych manifestacji. W stolicy będzie miała miejsce m.in. studencka demonstracja w obronie klimatu. Zapowiadane są też protesty przeciwko rządowi Petra Fiali i przeciw rosnącym wpływom prorosyjskich autokratów i populistów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Każdego roku na świecie 15 milionów dzieci rodzi się przedwcześnie, a lekarze są w stanie ratować maluchy ważące nawet 400 gramów. Dziś Światowy Dzień Wcześniaka. Agnieszka Loch rozmawiała z rodzicami wcześniaków w szpitalu w Bytomiu. Czy ten jegomość jest wcześniakiem? Tak, wcześniaczek, w 32 tygodniu urodzony. Teraz zdrowy dziedziuś. Jest wszystko dobrze, miał wspaniałą opiekę. Co lekarze mówili na początku? Że każdy dzień to wielka niewiadoma. To pani dzieci, chłopcy? Tak, tak. Urodziły się w 23 tygodniu ciąży. Bez szans na przeżycie, ale żyją. Są wdzięczność ogromna dla całego personelu tutaj, który walczył o życie naszych dzieci. Chłopcy spędzili w szpitalu 5,5 miesiąca. Jak co roku z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Opera Śląska podświetla swój gmach na fioletowo. Kolor fioletowy w historii sztuki przypisywany jest osobom wrażliwym i wyjątkowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polskie tenisistki awansowały do półfinału turnieju Billie Jean King Cup. Po ponad 8-godzinnej walce Polki pokonały reprezentację Czech 2-1. O tym, która z reprezentacji zagra w półfinale, zadecydował mecz deblowy. Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt słusznie, jak się okazało, postawił na duet Katarzyna Kawa i Iga Świątek. Polki wygrały z Kateriną Sinakową i Marii Bołskową w setach 6-2-6-4. W poniedziałkowym półfinale reprezentacja Polski zagra z Włoszkami. To jeszcze zostajemy przy tenisie. Jannik Sinner awansował do finału turnieju ATP Finals w Turynie. Włoch pokonał w półfinale Norwega Kaspra Ruda 6-1-6-2. Jego przeciwnikiem w finale będzie Amerykanin Taylor Fritz, który wygrał z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem 6-3-3-6-7-6. Bez Tarasa Romanczuka, Jana Bednarka i Bartosza Bereszyńskiego polscy piłkarze zagrają w poniedziałkowym meczu Ligi Narodów ze Szkocją. Cała trójka doznała urazów w przegranym 1-5 spotkaniu z Portugalią. Już wcześniej selekcjoner Michał Probierz powołał dodatkowo piłkarza Cagliari Mateusza Wieteskę. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin wrócili na właściwe tory. W 12. kolejce Plus Ligi pokonali w hali Globus Stal Nysę 3-0. Najlepszym zawodnikiem wybrano atakującego lubelskiej drużyny Kevina Sasaka, który cieszył się ze zwycięstwa. Założyliśmy sobie, że podchodzimy do tego spotkania na 100%. Jak do każdego, chcieliśmy jak najszybciej wrócić do naszej dobrej gry po ostatnim meczu. Też był dla nas ważny z tego powodu, żeby wrócić swój rytm meczowy i pokazać się z jak najlepszej strony. W innych meczach Warta Zawiercie wygrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-1, a Jastrzębski Węgiel pokonał MKS Będzin 3-1. Ponownie o sporcie za godzinę. Niedziela pochmurna, prawie wszędzie może padać deszcz, bez opadów jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Nauczycielko. Nauczycielu. Powiedz A. I wejdź na www.fundacjaorange.pl/przedszkola. Powiedz B. I do 3 grudnia zgłoś się do bezpłatnego programu Mega Misja dla Przedszkoli. Powiedz C. I napisz, dlaczego twoja placówka chce wziąć w nim udział. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to ABC Mega Mocy, które pomogą przygotować przedszkolaki na wyzwania w świecie pełnym ekranów. Odkryjcie je razem z nami. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, this is Better Breakfast, and again we have a special guest with us, Krzysztof Łoniewski, all the way by train. How you doing? Dzień dobry, miałem problemy rzeczywiście, żeby dojechać na czas, spóźnił się mój pociąg. Jak buty? Asfalt? Buty przykleiły się do rozgrzanego asfaltu, żeby kontynuować wątek pecha dzisiaj i zjechał mi bieżnik, więc myślę, że w zimę nie będę mógł w nich chodzić. Me too. Let's start. Bed and breakfast. We were talking about physical health and mental health last week, and we got lots of SMSs, we got lots of text messages, lots of emails saying, yes, this is great, thank you, thank you, thank you. So that's why Krzysztof is back. We're going to talk about zdrowie. Bardzo się cieszę, że był taki odzew, ale przyznam szczerze, że ja również otrzymałem na swoją skrzynkę mailową propozycję, żeby było tego więcej, nawet w innych godzinach. Także rzeczywiście, jak się okazuje, nasi słuchacze chcą słuchać o tym, jak żyć dobrze i jak żyć tak, żeby było długo i zdrowo. People want to live forever. Tak, ja myślę sobie też o tym raz. To jest niemożliwe. Tak, tak. Tylko ja sobie myślę, że dobrze podpowiadać słuchaczom w taki przystępny sposób, co robić lepiej, inaczej, żeby się po prostu na co dzień lepiej czuć. You know what the problem is? Wanting to do it. Chęć. Tak. Prawda? Wszyscy, znaczy nie. Tak. Everybody wants to do it. Wszyscy chcą, ale ten pierwszy krok. That's the most difficult thing. Co mówiliśmy przed tygodniem, że trzeba wyjść z domu na przykład, prawda? Jeżeli chcemy rozpocząć aktywność fizyczną. How do you do it? How do you do it? I don't know how you do it, but we'll talk about it today. Ale mam jeszcze jedną podpowiedź dla Państwa, że warto sobie wyrobić, poszukać i znaleźć kilka autorytetów w danej dziedzinie życia. Ja tak robię i to mi bardzo pomaga. Takich sprawdzam. No, oczywiście profesor Postuła, z którym mamy kierunek długowieczności. Yeah. Mam swojego świetnego trenera, doktora Remigiusza Rzepkę, który jest dla mnie mistrzem i z niejednej kabały mnie wyciągnął. No i na przykład, jeżeli chodzi o sprawy diety, to doktor Hanię Stolińską, która też gości na naszej antenie. Oh, I've met her. She's very konkretna. Bardzo. She's very konkretna. Hania jest bardzo konkretna, do tego daje bardzo gotowe przepisy, bardzo dobre, gotowe przepisy w swoich mediach społecznościowych przygotować sobie szybki, zdrowy posiłek. Tell you what, we talked about zdrowie psychiczne, or rather fizyczne last time. Mm-hmm. And you talked about trzeba mieć autorytetów, mentorów, if you like. Can you also have takich wirtualnych, virtual mentors? Nie, ja mam tych namacalnych, których znam osobiście. Oczywiście, że tak. No, wiesz, no, Peter Attia jest takim na przykład autorytetem. Oh, yes. Moim Peterem Attią jest Marek Postuła, bo na szczęście mam okazję go znać. On jest takim odpowiednikiem w naszym kraju i jest doskonały, ale znasz Peter Attia. Yeah, yeah, of course. Także możemy mieć wirtualnych. Do you have any virtual mentors or autorytetów? Ja? Yeah. Nie. Peter Attia? A Peter Attia? Nie. Yeah. Tak jak wspomniałem, to ja raczej... Wiesz co, Raf, ja bardzo sobie cenię osobisty kontakt z drugim człowiekiem. To jest dla mnie bardzo ważne. Żyję trochę z relacji. Nie ukrywam, że troszeczkę podkradam tę energię i wiedzę od tych, których poznaję. Dlatego bardzo lubiłem mieć zajęcia ze studentami, czy z licealistami, bo lubiłem też dziabnąć od nich tę młodzieżową energię. Ja bardzo sobie cenię chociażby to, że ciebie dzisiaj widzę, że możemy się widzieć, bo to jest zupełnie inaczej. To jest czystsza relacja, przyjemniejsza. And that's what today is about. I się inspirujemy wzajemnie, prawda? It's about relacje, it's about not only your physical well-being, but also your mental, psychiczny well-being. We'll be right back. criminal and all the sinners saints. As heads as tails, just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. Use all your well-learned politics, or I'll lay your soul to waste. Of course, the Rolling Stones, a Neptune remix that was. This is świetny utwór, zapomniałem go. Będę go, słuchaj, dzięki, widzisz, a propos tych inspiracji, będę korzystał i podpowiadał do moich audycji, będę prosił Kubę Jączyka, żeby mi... Tak, nie ukrywam, że to robię. We're talking about well-being today, or może nie well-being, but co potrzebujemy, żeby być zdrowi, prawda, psychicznie. Mm-hmm. And a very, very famous man. You know him, we all know him, Jordan Peterson. Mm-hmm. Trochę kontrowersyjny może czasami. Tak. But this world famous psychologist, Jordan Peterson, tells us how you know, or he talks about friendship, that friendship is the most important thing. Absolutely. In the world. But he says there is a sure way to find out who is your friend. Well, let's talk about friendships for a minute. Here's how you know if someone's your friend. A, you can tell them bad news, and they'll listen. They won't tell you why, you know, you're stupid and why that bad thing happened to you and how something worse happened to them once and, you know, derail the whole conversation. You can actually tell them bad news, and they'll listen. So that's a good thing. And then, this is a weirder thing, you can tell them good news, and they'll help you celebrate. No tak, rzeczywiście, na tym polega prawa dziwa przyjaźń. Wiesz co, Raf, moim radiowym ojcem był Michał Olszański, który pracował tu przez wiele lat. Kocham go jak ojca i brata jednocześnie. I on zawsze mówił, pamiętaj, Łoniu, że w życiu najważniejsi są kumple. I coś w tym jest. Nie mam tych kumpli wielu, natomiast mam kilku, takich jak Michał chociażby. I rzeczywiście mogę im powiedzieć o złych rzeczach i oni mnie wysłuchają, ale uwielbiam z nimi celebrować te dobre momenty. To mnie zaskoczyło. A friend, of course, everybody knows that if you have a problem, go to your friend, but celebrować, enjoy yourself with a friend as well. To powiem ci a propos, bo w poniedziałek najbliższy... I nie ma zazdrości. Nie ma zazdrości. Mamy takie spotkania właśnie ze wspomnianym Michałem i z Robertem Canterightem, który tutaj też przez wiele lat pracował. Jest też moim serdecznym kumplem i spotykamy się co roku w domu Michała Olszańskiego w Konstancinie. Yeah. Dobre jedzenie, jacuzzi, bo Michał ma i bawimy się świetnie. Tym razem będziemy oglądali mecz, bo Polska gra well ze Szkocją. I dołącza do nas, słuchaj, Wojtek Szymański, kolejny gość, który tu pracował. I potem był korespondentem Polskiego Radia w Berlinie. Dzisiaj jest wziętym dziennikarzem Deutsche Welle. Specjalnie przyjeżdża swoje z Niemiec, żeby się z nami spotkać i celebrować ten dobry czas. Więc słuchaj, to są chwile, które odbywają się raz w roku, ale są niezapomniane. Zawsze żyjemy i czekamy na ten listopad, na to listopadowe spotkanie, kiedy już jest zimno, kiedy wieje wiatr, kiedy te trawy, które rosną tam koło tego jacuzzi, się już tak kładą pod wpływem tego wiatru. Na samą myśl robi mi się super przyjemnie. I love it, I love the friends. I właśnie friends. To są ludzie, bo mam też kumpli takich trzech, z którymi się trzymam częściej. Mm-hmm. Macet, czyli mój kumpel, z którym się wychowałem na warszawskim Brudnie i dwóch takich ananasów, których poznałem po drodze mojej dziennikarskiej roboty, yeah. dziennikarzy sportowych Piotrek Kwiatkowski i Łukasz Firchał. Mm-hmm. No i my się z kolei trzymamy we czterech i widujemy się częściej. No i tam rzeczywiście można powiedzieć o trudnych rzeczach, można też celebrować rzeczy radosne. Natomiast mamy też swoją grupę i mm-hmm. najbardziej wrażliwy z nas, Piotrek Kwiatkowski, najpóźniej przystąpił do tej grupy, nie chciał przystąpić, natomiast jak przystąpił, to stwierdził, że ta grupa jest terapeutyczna, bo on po prostu dużo pisze, pięknie pisze, dzieli się swoimi refleksjami, często trudnymi. To rzadkość. Tak, a my go rozumiemy. No i go kochamy także za to. Kumpli trzeba mieć. Yeah, but it's difficult if you don't have friends or, you know, what's the definition of a friend? I like what Jordan Peterson mm-hmm. says, that you have the bad times and the good times. And I think that's my definition of a friend is... I met a friend yesterday, mm-hmm. Krzysiu, that I haven't seen in 25 years. Naprawdę? We worked together in Japan. Paulie. Paulie's a great guy. Went to Oxford University, and he said, if you want to go and see any Harry Potter stuff, here's my card. He has a Harry Potter card in Oxford. And we hadn't seen each other for 25 years, ale jakby było wczoraj. No tak, to it też na tym polega. Amazing. To dam jeszcze jeden przykład. Janek Pachlowski, będę rzucał tymi przykładami yeah, znacznie, a ty nie znasz doskonale yeah. Pachlaka. Słuchaj, Janek Pachlowski ma tak nieprawdopodobny dar do tego, żeby trzymać relacje i kontakt, pomimo tego, że on jest po drugiej stronie oceanu. That's right. Natomiast z Jankiem Pachlowskim ma się takie uczucie, że wczoraj się go widziało. On zabiega, on przypomina, on dzwoni i nigdy się nie obraża, gdy się nie odbierze od niego telefonu. Naprawdę, to jest wspaniały człowiek i Janka też uwielbiam. Nie obraża się. I think that's what friends tak. do. Friends don't, no właśnie. Don't get annoyed. Obrażanie się jest, uważam, najbardziej idiotyczną rzeczą w życiu. Generalnie, drodzy słuchacze, nie obrażajmy się na innych. Naprawdę, to jest so this słabe. Is our definition. But what about kids? How do kids define friendship? What makes a good friend? A friend is somebody who you meet up with often. When people play with you. Always hugs me. A good friend is someone who picks you up when you fall, makes you laugh, plays with you whenever you're sad, and like just would just do lots of things for you. Helping you and just being kind. Give them some of my toys. Wspaniałe, prawda? Dzieciaki jak zwykle w punkt. I o to chodzi. Aha, aha, aha. Aha. Aha. Aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Loved you though it didn't show. Da, da. For you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht. Da, da, da. That was, I think it was Senor Coconut. Anyway, no comment. I always thought he was Brazilian, but he's German. Ale co, od razu się robi przyjemnie. Prawda i ciepło. This is Bed and Breakfast Trójka, and this is Krzysztof Łoniewski, and my name is Raf Uzo. Pleased to meet you, everybody. Hello. We're talking about friendships today, because that's kind of psychiczne well-being, isn't it? Absolutnie. Relacja, feeling good about yourself, and it's important, really important. Tak, Rafał, chciałem cię podpytać, jak to jest z tym takim kumpelstwem i przyjaźnią na Wyspach Brytyjskich, bo jak widzę te... Słuchaj, gramy w poniedziałek ze Szkotami w Lidze Narodów i pamiętam taką sytuację, jaką widziałem wiele lat temu, kiedy też graliśmy w Warszawie ze Szkotami. Widziałem tych Szkotów, no nie powiem, żeby byli trzeźwi, natomiast jeden podtrzymywał drugiego, słuchaj. Ledwo weszli na stadion w lutym, było potwornie zimno, pamiętam. Ja nie wyobrażałem sobie, że w ogóle są w stanie wejść na trybuny, natomiast jak zaczął się mecz, jak oni ryknęli, słuchaj, to przyciszyli te 40-50 tysięcy Polaków. Jak to jest z tą przyjaźnią? Bo wydaje mi się, że tam jest, wy się kumplujecie mocniej. You know, w Polsce zauważyłem, in Poland people have really close friends, relationships in liceum, don't they? But in England, university is really important. Okay. And it's a very, very strong relationship because, i to jest kluczowe, people live with each other. Mm-hmm. Bo w liceum, no tak, mieszkasz w domu, prawda? Oczywiście. But at university, you live with these people in student homes. So you live together, you eat together, you drink together, you sleep together, you do everything together. So the friends that I have from university are my closest friends. Not my friends from ciągle liceum. Trzymacie te przyjaźnie, cały tak? Czas. No to wspaniale. Cały wiesz co, bo ja sobie pomyślałem, że ja absolutnie nie mam, straciłem te przyjaźnie ze studiów. A z liceum? Z liceum nie mam właściwie, bo wydaje mi się, że to poleciało szybko. Nie, jednak mam tutaj, słuchaj, te przyjaźnie zawodowe, jak wszedłem. Chociaż, tak jak wspomniałem, mam kumpla serdecznego Maceda, z którym się wychowałem w jednym roku. You see. No i to jest, słuchaj, to jest rzeczywiście on jak brat, no. I think, yeah, that's the difference in England, that studies... This is where you live together, because you often live in a different city, you have no money, you have to do things together. Macie wspólne problemy, po prostu, ale i radości. Yeah, and it's funny because they, looking at neuroscience, what is neuroscience po polsku? Zawsze zapominam, jak się mówi. Jeszcze raz powiedz. Neuroscience. Neuronauka chyba, no, no to tak chyba no można tak. powiedzieć. Neuroscience says that the best friends that you make are not the ones that you make when you're a baby, not when you're a child, but when you're an adolescent, so nastolatek, or a little bit later. Adults, no, but it's that, ten złoty moment. Złoty czas, tak. Złoty czas, when you are 18, 19, 17, that's the time when you do make the best and closest friends. Friendships can hold an exceptional place in our life stories. What is it about these connections that make them so unique? Before we dive into the science, let's first observe one in action. If I could somehow design a best friend, you know, put together all the ideal qualities of my perfect match, that person would pale in comparison to Priya. She can turn any situation into a good time. Chemistry lab, band practice. What I'm trying to say is, I never laugh harder than when I'm with Priya. And she's always there for me. Like last year after I got dumped by Tit. You know what? I don't even want to mention their name. It felt like my whole world was crashing down. But as soon as I told Priya, boom, she was at my door. I was a wreck, but she sat there with me and listened. We're always on the same page. It's as if we can read each other's minds. And we can talk for hours about anything. I know my mom would say she has the phone bills to prove it. Wiesz co, Raf, też sobie dobrze, że kobiecy głos się pojawił, bo wydaje mi się, że te przyjaźnie kobiece są inne niż męskie. I think they're very, very different. Prawda? Nam się trochę wydaje, jak posłuchamy tego, co powiedziała ta dziewczyna, że to jest takie trochę serialowe, takie filmowe, natomiast no, kobiecy świat jest inny. Yes. I te przyjaźnie też są inne. A neuroscience says this, that women who have friends with each other, they are more touchy-touchy. They have to have contact with each other. Men can have contact with each other once a week, once a month, once a year, but women have to see each other, touch each other. Tak, no i mówić do siebie. Non-stop, znaczy non-stop, no dużo do siebie mówić i to trzeba uszanować. They also found that after COVID, for example, women had the biggest problems because they couldn't see their friends. Tak. Men were okay, tak. But women had the biggest problems because they needed this no, ciekawe, contact. Ciekawy wątek, no i pozwalający też w jakiejś mierze rozumieć kobiety. Nalegamy na to, panowie. Otwórzmy się na kobiety. Przyglądajmy się uważnie temu, co robią i szanujmy je, bo kobiety są mądre. You can feel it all over people. Stevie Wonder on Bed and Breakfast, and this is Krzyś Łoniewski and Raf Uza with Wiesz co, Raf, muszę cię pochwalić za tą muzykę, którą dobierasz. Jest świetna, naprawdę. Dopasowujesz się do pory roku po to, żeby właśnie w tym momencie, kiedy szaro, ciemno, buro i dżyszcie, to ty umilasz czas. Music is my life. Krzysiu, we're talking about well-being and friendship, but people don't look at the other side of this. And the other side, the ciemna strona, if you like, is loneliness. Mm-hmm. Yeah, samotność. How do you see that? From because you're an expert in well-being. You talk a lot as a dziennikarz to people who talk a lot about well-being in physical sense and a mental sense. Samotność, tell me about that. How do you see this? Is it a problem? Is it a big problem? Myślę, że jest, natomiast ja mogę trochę powiedzieć o sobie, ponieważ ta moja praca jest taka, że ja mnóstwo czasu spędzam sam ze sobą. Albo na dyżurze, albo przygotowując się do audycji, albo jadąc na jakieś wydarzenie, albo no, generalnie niezbyt wiele, a będąc tutaj w radiu też jesteśmy na końcu korytarza i siedzimy na dyżurze samotni, więc to nie jest łatwa sprawa, ale no, tak jak wspomniałem, ja mam tych przyjaciół i mogę się z nimi wymienić, pogadać, wymienić poglądami, spotkać. Natomiast czy to jest problem generalnie? Oczywiście, że tak. No to bigger problem than before? Myślę, że wielki. Że wielki problem, bo my mamy też teraz taki świat, moim zdaniem, Rafał, że się zamykamy trochę, coraz częściej pracujemy na przykład z domu, coraz mniej jest relacji, coraz mniej jest spotkań, coraz jest mniej osób, które są w stanie skrzyknąć Ale grupę. Ale jesteś pesymistyczny? Niestety tak. Niestety tak, bo jak patrzę na młodych ludzi, na swojego syna, to te kontakty są coraz rzadsze. Tak, takie dziaderskie to trochę jest, nie? Trochę dziaderskie. Natomiast no, oni się gdzieś tam patrzą na niego. No, widują się co tydzień, co dwa, natomiast nie wiem, może też rzeczywiście trochę przyrządzam, bo oni pewnie ten kontakt przenoszą do sieci, komunikują się bez widywania się. I have to force my kids to meet other kids. I have to force them. Muszę zmuszać. I said, no. Invite Kasia, Basia, or invite her home. No. Because they don't naturally do this because kids don't do this a lot. So I said, bring them home or you go over there. Not a problem. Ale my tego chyba nie zmienimy na siłę. Przypominam sobie, jak Zbigniew Boniek powiedział przy okazji jakiegoś takiego turnieju piłkarskiego dziecięcego, że kiedyś było tak, że największą karą, no to wszyscy wiemy, największą karą było nie móc wyjść z domu. A teraz jest karą, żebyś wyszedł z domu. W niektórych przypadkach jest tak, jest coraz częściej. That's so true. Ale tak jest. No. That's so true. So z kolei, przepraszam, jeszcze jedną rzecz powiem, no bo a propos autorytetów, ja się też przyjaźnię, wspominałem ci z Pawłem Januszewskim, gościem, z którym tutaj stworzyliśmy Biegam, bo lubię, świetnym lekkoatletą. I Paweł z kolei ma bardzo takie pragmatyczne podejście do życia, jego traktuje jak starszego brata. I on mówi, że każde pokolenie zamartwiało się o to, które jest niżej. Więc jakoś każde kolejne sobie tak dawało radę, więc mamy nadzieję, że to nasze, które jest pod nami, też sobie da radę. There's a bit of pessimism, but we're not so pessimistic. Ale słyszy się, Raf, coraz więcej o samotnych osobach. I think we have to ask people how they are. Mm-hmm. No I tak szczerze zapytać się, because in England, nie, przepraszam, w Stanach, how are you? Oh, I'm great. Normal. Ale ludzie nie mówią, w Wielkiej Brytanii też ludzie są serdeczniejsi, pozytywniejsi, mówią sobie milsze rzeczy. Ale trzeba pytać się szczerze i no rzeczywiście wsłuchiwać się, prawda? Mm-hmm. Because this Richard Reeves, this is a social scientist, he says that more and more people have less and fewer friends and more people are lonely and we have to do something about it. There are some studies that suggest, for example, that being without a close friend, being lonely, is as bad for your health as smoking 15 cigarettes a day. It's quite hard to measure friendships. What's the quality of that friendship? What's the quantity? When people say they have a certain number of friends, what does that mean? Does it mean how many friends they have on Facebook? It is difficult to get at this quantitatively. And also people, I think, are a bit reluctant to admit sometimes to not having friends. Loneliness is in some ways quite a stigmatized condition. And so actually getting people to admit to loneliness is something that social scientists really struggle with. I think a big question now is whether we're facing a friendship recession. That's a term that Daniel Cox, a scholar at the American Enterprise Institute, has used to describe this rise in the number of people who lack a certain number of close friends, who have fewer people to turn to in times of crisis. Czyli mówimy o recesji przyjaźni, tak? Niesamowite, prawda? No tak, ale dość oczywiste, prawda, Raf, z drugiej strony? Krzysiu, 15, being lonely, samotny, is like smoking 15 cigarettes a day. No właśnie. I to takie, jest, ja bardzo lubię takie obrazowe porównanie. Niesamowite, prawda? Tak. To, scary. I frightening. Profesor Postuła mówił, pamiętam jak, że brak ruchu równa się paleniu papierosów, a propos papierosów. Także ja lubię takie porównania. W tym przypadku rzeczywiście to jest bardzo obrazowe, no i też obrazujące, jak sobie wyniszczamy życie. Okay, that's great, but so what do we do to make friends? Jak z tym? Co? Ja jestem za tym, żeby się skrzykiwać, żeby się spotykać, żeby się widywać z drugim człowiekiem. Well, you have friends, but what about somebody who has no friends? What do they do? No to jest, nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, bo nie mam, nie znam tego problemu. Rzeczywiście, jeżeli nie masz przyjaciół i teraz chciałbyś poznać nowych, nie wiem, Raf, jak to zrobić. Nie wiem, czy ty masz jakąś propozycję. I think you have to admit, first of all, that you want to have friends. Mhm. Dla siebie i dla innych. No tak. You say, you know, I want to have, say it loud, I want to have more friends. And just krok po kroku try and do it. Try and go on and wyjść od tego, żeby głośno sobie powiedzieć, tak? I think so, because if you don't know that there's a problem, then you can't do anything about it. You have to say to yourself, potrzebuję więcej przyjaciół. Yeah, just say it. Mm-hmm. Because we have this problem. I say often, I have lots of dobra, lots no of i co zrobisz potem? Weźmiesz telefon, książkę i zaczniesz dzwonić, ale do znanych sobie osób, prawda? Well, znanych mi, but people who I don't have a very deep relationship. Mm-hmm. So I did it a few months ago. I had lots and lots of, I have lots of, lots of, widzisz, nie ma tego odróżnienia w angielskim. Mm-hmm. Znajomi, przyjaciele. Mm-hmm. You don't, po angielsku jest zawsze friends. Okej. Okay. A u nas tak, a u nas close jest rozróżnienie. Friends, friends. A w polskim jest to subtelne, ale bardzo ważna różnica, prawda? So you say friends and friends. No tak, a jeszcze będę mówił o kumplach, bo to jest najwyżej w hierarchii. And you don't have that in English, just friends. Mm-hmm. So I got my phone and I looked at my old friends and I just called them up. How are you doing? And they're like, oh, thank you very much. And już mamy jakiś kontakt ze sobą. Owszem, no wirtualny. Tak, tylko że ty jesteś, wiesz co, i ty i ja mamy ten dar, że potrafimy porozmawiać z ludźmi, zadzwonić do nich i po prostu trochę ich wręcz przymusić do tego, żebyśmy pogadali, czy się spotkali. A są ludzie, którzy no, mają obawy przed kontaktem z drugą osobą. Krępują się zadzwonić do kogoś, kogo nie widzieli dawno i porozmawiać. Wiesz o co chodzi? Yeah, completely, but krok po kroku. Krok po kroku. Mm-hmm. I've ever had. Find it hard to tell you I've find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Raf Uzar odpowiada za przygotowanie muzyki do tej audycji i tak jak wspomniałem, robi to świetnie. Tym razem był Raf refleksyjnie, właśnie listopadowo, przyjemnie, idealnie na niedzielny poranek do kawy. Mad World, czyli szalony świat. Pięknie. We talked about friendships. Do you know what I heard? A really, really good statistic from, on się nazywa chyba Jim Rohn. He was a manager, a marketing specialist, and he said this. You become the average of the five people you spend the most time with. And that might sound shocking, but it's true. The people that you spend time with have a huge impact on your success. Show me a person's friends and I'll show them their future. So if that's true, and it is, you need to make sure you're limiting time with negative people, negative influences, and you're investing more time with positive influences. Absolutnie się zgadzamy. So, kluczowe. You are the average, jesteś, you know, średnią. You're the average of the five people you spend the most time with. Absolutnie tak. That's scary. Trochę. Tak, ale z drugiej strony to prawda. Ja się bym skupił na tym, na tej końcówce wypowiedzi, żebyśmy się odcinali od negatywnych relacji. I've tried to do that. For the past 5-6 years I've done that in my life. Just don't talk to those people. Po prostu. Uciąłeś? Uciąłem, nie, nie. No tak. Nie rozmawiam po prostu. Tak, tak, tak, tak, tak. Natomiast no, w pracy czasami jest tak, że nie masz wyboru. No. Ale rzeczywiście w życiu prywatnym można odciąć i słyszałem to nie od jednej osoby, myślę, że jakby pracy, uciąć złe relacje. W pracy to staram się robić też. Nie rozmawiać, nie wchodzić w głębsze relacje. Just don't, if you don't have to. No tak, tak. Tak. Nie, ale z drugiej strony też pięć osób, pokaż mi pięć osób, z którymi się kontaktujesz i to ma przełożenie na sukces w twoim życiu, tak? My two kids. No tak, no ale są, sobie dzieciaki są cudowne i pozytywne, prawda? Wow. I dlatego ty jesteś taki roześmiany i jesteś jasny, jak się na ciebie patrzy. But kluczowe jest, if you want to change this, then these osoby, if you like, can be these autorytety, like you mentioned, no tak. But wirtualne. Tak. So you can listen to podcasts, you can listen to great people, have more input. No absolutnie. Czyli rozszerzyć absolutnie. To grono, prawda? Troszeczkę się wysilić, rzeczywiście poszukać kogoś, kto nam odpowiada. Też zastanowić się, słuchając takich osób, czego my potrzebujemy, prawda? I think so, yeah. So think about it. You are the average of the five people you spend the most time with. You are the average of the five people that you spend the most time with. Now, this is a very famous quote. I believe it was by Jim Rohn originally. And what that's saying is that the people you're spending the time with is ultimately going to lead to your success or your downfall. So if you are spending time with people who are where you want to be, they're more advanced in their career, more experience, more knowledge, then you are going to rise to their level. But it also works in the reverse. So be careful about the people that you're spending time with. Yeah, so that, you know, change your grono, make it wider, make it bigger. Nobody cares for me. Rafał Zar. Krzysztof Łojewski. Powoli będziemy zbliżali się do końca. Znów cię zahaczę o muzykę. Czy twoje dzieciaki, twoje córeczki słuchają z tobą twojej muzyki? Yeah, but they just want to listen to Blackpink and K-pop. And I like K-pop, podoba mi się. Ale nie wiem, czy mógłbym puszczać tutaj. Wiem, no czy... kiedyś musimy zaryzykować, muszę, słuchaj. Muszę spróbować. Cały, ta audycja i same K-pop będzie, więc musimy spróbować. J-pop i K-pop, o. Absolutnie, jestem na tak. Natomiast spotykajmy się też właśnie, kontaktujmy się z dzieciakami, naprawdę. W realu. Naprawdę. W realu, dzieci są cudowne, prawdziwe. Ja będę miał za moment taką okazję, będę na dziecięcej imprezie sportowej. To są, słuchaj, dopiero doznania. Wiesz, dzieciaki są, bo tam przychodzą też takie gagatki, ale jak zostaną włożone w takie ryzy, wiesz, sportowe przez swoich opiekunów, trenerów. Świetne to jest, jak one się, te dzieciaki, świetnie wtedy bawią, sprawdzają, oczywiście są kreatywne, do wywiadów znakomite są. And I find that if kids don't have this contact with each other outside, they go crazy at home, they just go crazy. Tak, no ale dzieciaki na szczęście mają kontakt w szkole ze sobą, prawda? Exactly. Tam nie ma możliwości, żeby się ze sobą nie kontaktowały. Yeah, i to jest super, no. Dlatego do szkoły trzeba chodzić. Keep in contact with each other, love each other, we love you. Krzysztof Łoniewski again. I Raf Uzar, jak zwykle o tej porze. Raf, to była przyjemność, jak zwykle. Bardzo ci dziękuję, że mnie zaprosiłeś. My pleasure. Żyjmy zdrowo, kontaktujmy się z drugim człowiekiem, spotykajmy się. Panowie, tutaj apeluję do was, spotykajcie się ze swoimi kumplami. Exactly. I spędzajcie ze sami jak najwięcej czasu. To, co powiedział Michał Olszański, kumple są najważniejsi.